Más sáv. Talán fél éve hallottam azt a hírt, hogy a világ nagy postatársaságai egyáltalán nem ijedtek meg az internet térhódítása miatt. Azt mondják, hogy évről évre egyre több levelet adnak fel postán, méghozzá hagyományos úton, teljesen hagyományos, vagyis analóg borítékban. Pontosabban az ebből származó bevételek növekedtek, ami persze nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Pedig a világháló legnépszerűbb szolgáltatása továbbra is, és egyre inkább a levelezés. Sőt, saját tapasztalatom, idén már kevesebb hagyományos üdvözlőlapot kaptam, és legalábbis a különféle cégek legjelentősebb részétől e-mailt. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Lezajlott az internetes sztori verseny. A sztoriknak az internetről, esetlegesen a telefon hasznáról kellett szólni, és kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekek hogyan vélekednek, mennyire ismerik az internetet. Az infószótárban végre sorra kerül az idei sláger kifejezés, az Y2K. Utána szerkesztőségi csevej az internetes karácsonyi szolgáltatásokról. Böngészőnkkel háló Jézuskát kerestük az interneten. Majd PC tip karácsonyi meglepetésként az MP3 lejátszókról. És amikor éppen reggel, amilyen hangulatban vagyunk, 2-3 perc alatt átöltjük ezeket a zenéket az MP3 lejátszóra, zsebünkbe vágjuk és megyünk és szórakozunk. A végén természetesen a Dragonféle hírsziporka és ami belefér. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Mikrofon előtt talán még nem is ültem ennyire megfázva, nézzék el nekem a nazáliságot, a jövő héten talán már jobb lesz. A műsorunk honlapján rendíthetetlen folyamatossággal lehet megtalálni az eddigi felvételeket, a digitális hangarchívumunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Sztori verseny méghozzá az interneten. Az egyik magyarországi koncessziós telefonszolgáltató szervezte fiataloknak, és a lényeg az volt, hogy a világhálóról küldjenek be minél érdekesebb történeteket. Mindjárt Konta Éva, a szervezőcég munkatársa mesél a versenyről, és kiderül az is, hogy mi volt a legfontosabb és legérdekesebb a pályamunkákban. Ez a rendezvény, ez egy meseíró pályázat volt. Most már hagyományteremtő módon szervez ilyen rendezvényeket gyerekeknek, pályázatokat ír ki. Ebben az évben storyverseny.uti.hu volt a címe. Csak a 4 szolgáltatási területünkön szerveztük ezt a versenyt. Az Esztergom központtal, Veszprém központtal, Sziget-Szent Miklós központtal, Dunaújváros központtal. Ez a verseny 3 fordulóból állt. A 4 szolgáltatási területünkön indítottuk az összes iskola számára, alsó és felső tagozatos tanulóknak, tehát ez a 2 kategória volt. Az első forduló az általános iskolákban történt, és a zsűri az általános iskolák igazgatója és irodalomtanára vagy számítástechnika tanára volt. Innen a győztes pályabőveket az iskolák átküldték a telefontársaság központjaiba, ahol a második forduló zajlott. A helyi újságok főszerkesztői vagy polgármesterek és a helyi telefontársaságunk vezetői bírálták el a műveket, és 31 pályamű érkezett a döntőbe. A verseny a közlekedési és az oktatási tárca első embereinek a fővédnökségével zajlott, Katona Kálmán és Pokorni Zoltán vállalták ezt a feladatot, és a döntő zsűriébe a 2 miniszter képviselője vett részt, és Csukás István, Lázár Ervin írók is értékelték és ítélték oda a díjakat. A sztoriknak az internetről, esetlegesen a telefon hasznáról kellett szólni, és kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekek hogyan vélekednek, mennyire ismerik az internetet. Örömmel tapasztaltuk, hogy kisiskolás osztályok formáltak véleményt az internetről, vagy ismerték, vagy nem ismerték pontosan, mire kell használni. Sok falusi iskola is volt, akik esetleg nem rendelkeztek internettel. Hát leginkább a beszélgetés és a kapcsolatteremtés volt a téma az internettel kapcsolatban, amit a versenyző diákok kihangsúlyoztak. néha megható, néha kacagtató, kitalált és valós történeteikben. Két győztes sztori volt, és az egyik nagyon megható, a másik pedig mókás. Az alsó tagozatos győztes egy veszprémi kisfiú, Szalai Ádám volt, aki Neked is van kukacod címmel írta a történetét, úgyhogy ez egy nagyon jó pofa történet volt. A másik történet pedig rendkívül megható, egy gici kisfiútól kaptuk, Varga Sándortól, ő a felső tagozatosok közül nyert, az volt a címe, hogy Az utolsó lehetőség, és a gici gyermekotthonból írta, tehát szülők nélkül ott nevelkedő kisgyermek elképzelte, hogy az internetet hogyan tudná felhasználni arra, hogy kapcsolatot teremtsen azzal a testvérével, akit elszakítottak tőle, és a világ másik végén Spanyolországban lakik, és nem lát más módot arra, hogy felvegye a kapcsolatot vele. Még bő egy hét van az utolsó egyessel kezdődő évből, tehát a kettesnek mindenképpen aktualitása van most. Bódi Zoltán, Infószótár. Szándékosan húztam, halasztottam a dolgot, hogy ne érjen minket az a vád, hogy ugye itt falra festjük az ördögöt, de szóval az Y2K-val talán nekünk is kellene foglalkoznunk, annál is inkább, mert ez egy olyan teljesen érthetetlen angol, pontosabban amerikai rövidítés, ami tökéletesen begyűrűzött a magyar nyelvbe. Érdekes módon erre ilyen frappáns, ilyen rövid, ilyen kifejező, ilyen nemzetközileg érthető magyar változat egyszerűen nincs. Körülírás van, a 2000. év problémája, nem tudom, tudtok mondani erre valamit? Dátumváltás mondjuk, de hát... Évszámkezelés. De ezek mind ilyen körülírásos dolgok. De érdekes, hogy én nem is szoktam hallani hírműsorokban, amikor erről van szó, hogy ezt mondják, hogy Y2K probléma. Én hallottam hírműsorokban, a nemzeti főadó hírműsoraiban is hallottam ezt gyakran emlegetni. Tehát szerintem ez egy bevett kifejezés, és most már talán azok is értik, akik nem tudnak angolul, vagy hát amerikaiul pontosan. Ráncsuk le a lepletről, hogy mit jelent az Y, a 2, meg a K, mert ez a jó kis Year misztikus. Year 2 kilo. Ugye az amerikaiaknak ez az idióta rövidítési gondolatuk. Az year, ugye az év, a 2 kilo, az pedig a 2000, jó? Nem tévedek? Nem a tévedek. 2000. évkész egyszerűen így van rövidítve. Hát igen, csak mondjuk a kilo, mint 1000, az kis K-val van írva vagyon, ahogy azt ugye az SI mértékegységrendszerben leírták, és így viszont arról elég furcsa. Arról nem beszélve, hogy ez a számítógépes nyelvben ugye nem 2000-et jelent, hanem 1024-et a kilót. 2048-et. Szerintem ennyire ne bonyolódjunk be a dologba. Lényeg, hogy ez egy ilyen rövidítés, ami csupa nagybetűkből áll. Rövid, frappáns, kifejező, nagyon fontos a sorrend. Hallottam már ezt eltéveszteni. Szóval a 2YK meg KY2, ez ne, hogyha használjuk, akkor használjuk normálisan Y2K vagy Y2K, hogyha valakinek amerikai út tetszik, vagy pedig dátumváltás. Egyszerűen. Te nyelvészként elfogadod ezt a rövidítést? Hát elfogadom, vagy nem fogadom, mert ez van, hát mindenki ezt használja. Sokkal jobban hangzik az, hogy dátumváltás, de mondjuk akkor nem vagyunk annyira nemzetköziek. Na már itt tartunk, én remélem, hogy ebben a műsorban utoljára van szó erről a rövidítésről, mert ugye most már a fanyalgót is, meg az összes rovatunkat túlélte a Y2K. Én hoztam ilyen meglepetésként egy ilyen dobozt, ma kaptam az egyik számítógépes cégtől, az egyik legnagyobb számítógépgyártó. Rá is van írva, hogy itt most mondtam a cég nevét, ezred végi csomag. Hilarion package. Érdekel benneteket is, ugye? Igen, csak fordítsd. Rettenetesen sikerül. És miket találtam benne, ilyen ezredvégi... Túlélőkészlet, uramisten. Igen. Például egy számológép. Egy golyós számológép. Ezt nem tudom, hogy Zoli, neked felajánlom. Hát, köszönöm aztán szépen. Ez, amit látható, egy energiahordozó. Fényforrás, egy gyertya és egy dobozdufa. Eredeti magyar gyertyás dufa. Tudja valaki ezt az abakuszt használni? Egy szövegszerkesztőt találni. Nem, de Oroszországban sokan laknak, akik igen. Ez a PC-s szövegszerkesztő, a papírceruza módszer. Abszolút biomechanikus, egy kiegyezett ceruzés, egy füzetecske. Jó ez a... Köszönöm szépen. Mi ez a patikából való? Na, ez például a tiéd lesz, Roland. Olvasd fel, hogy mi van a vírus rajta? Vírus ölő tabletta. Szerintem el kellene egy-kettőnknek itt a stúdióban most. Egy múzeumi belépő, az Iparművészeti Múzeum. Ezt gondolom arra az esetre, hogyha éppen a 2000-es év problémája miatt leállna a gépünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Van itt még néhány kavicsocska, ez aztán már tényleg nem tudom, miért van benne, és Vámos Miklós New York Budapest Metro című könyve. Hát azt hiszem, ez is abszolút... Ezzel ugye eltölthetjük az időt a gyertya mellett szépen. Ahogy az elején említettem, egyre több levelet, üdvözlőlapot kapok az interneten keresztül. Ma például Kitzinger Szonyától is kaptam egy elektronikus levelet, mégpedig karácsony alkalmából. Ez a képeslap zenélt is, szép színei voltak, karácsonyi hóesés volt rajta, és hát nagyon örültem neki, hogy ilyen formáját találta meg Szonya is ennek az üdvözlésnek. Ezúton is köszönöm szépen neki. Itt ül velem a kedves Modem Idők Társaság, Varga Gábor, Dragon György, Lengyel Roland és Bódi Zoltán. Benneteket megkértelek arra, hogy nézzetek körül az interneten, mit találtatok karácsonnyal kapcsolatban. Zoli? Én megnézegettem a magyar honlapokat, ez egy kicsit nagyképűen hangzik, szóval először is a legnagyobb portál oldalakat, és hát kicsit csalódtam. Én arra gondoltam, hogy mindegyik ilyen nagy nyitó oldalon, kapu oldalon hatalmas nagy karácsonyi grafikák és üdvözlő köszöntő üzenetek vannak, és hát én összesen egy olyan nagy országos szolgáltatót találtam, ahol ez észbe jutott, hogy hát három nap múlva karácsony, néhány nap múlva karácsony van. Ez csalódás volt a számomra, viszont rengeteg képeslap küldő szolgáltatás van, azzal el van árasztva a magyar internet is, és nagyon érdekes, hogy amikor a böngésző programokon rákerestem a karácsony, vagy karácsonyi, vagy ilyen szavakra, óriási listákat kaptam, de az első helyen csupa ilyen tingli-tangli együtteseknek a karácsonyi nótái és dalai szerepeltek, második helyen a... Mit értesz tingli-tangli alatt egyébként? Hát nem tudom, ilyen mindenféle... Most mondja konkrét neveket, szóval ilyen mai diszkó és tánc és techno meg mindenféle zenék. Akkor a második helyen rengeteg ilyen lapok meg képeket lehet nézegetni a karácsonyról, teljesen fantáziátlanul. Majd a szerencsés... Egyébként ehhez kapcsolatban érdekes, hogy ugye itt az első témánk ez a sztori verseny volt, és én próbáltam délután belenézni az interneten, és nem jelent meg először a honlap, csak a fő oldalán ennek a bizonyos szolgáltatónak ott volt egy ilyen élő kapocs karácsonyi képekre. Nagyon örültem neki, hogy legalább azt megtaláltam. Viszont egészen fantasztikus dolgokat is találtam. Az ilyen 70-es évek üzemi lapjaira emlékeztetett néhány honlap, mert a nem tudom melyik kis falunak vagy gyárnak a helyi internetes online újságjában a karácsonnyal kapcsolatos információk és hírek föl vannak sorolva, a Zempléni Figyelő online kiadásában aktuális helyi híreket tudunk olvasni. Nagyon helyesen egyébként, ez olyan szimpatikus, hogy ez a nagyoknak miért nem jutott az eszébe, azt nem tudom, viszont találtam egy nagyon érdekes dolgot. A Szegedi Egyetemnek a könyvtári honlapján van egy oldal, ahol rengeteg ilyen internetes kapcsolatot, linket találunk a világ összes, vagy nagyon sok fajta karácsonyi ünneplési módszerére. Ez nagyon jól elszórakoztatott, amikor kelt a karácsonynak az érdekességeit, megnéztem. És itt jutott az eszembe, hogy miért csak utalás szinten találtam meg a magyar karácsonyi ünnepkörnek a szokásait. Egyszerűen tényleg kerestem, és ezen a bizonyos Szegedi Egyetemi Könyvtári honlapon utalásképpen találtam egy-két dolgot a Luca székére, meg ilyesmire, de hát olyan profi módon ezt még nem jutott senkinek eszébe ezt feldolgozni. A világ szokásairól jutott eszembe, hogy talán ti is emlékeztek rá, két évvel ezelőtt egy Ausztráliában élő magyar úriembert hívtam föl telefonon, és akkor ő mesélte el, hogy ilyenkor december vége felé, hogy ünneplik a karácsonyt Ausztráliában. Hát bizony kimennek a tengerpartra, hiszen ott most van nyár, és ott csapatostul a tengerparton ünnepelnek. Szóval mindenféle képeslapokat találhatunk az interneten, ami nagyon hasznos szolgáltatás, de azért a kapcsolattartás másfajta módon is megjelenik az interneten. Lengyel Roland. Így van, méghozzá, ami hozzám nagyon közel áll, és mindig ilyenkor, amikor ilyen IRC-ről van szó, akkor hirtelen előkerülök, mint egy ilyen... Ki tudja miért. Előhúzunk a puttonyból. Igen, miért? Vagy a karácsonyfa alól előhúztok, amit éppen IRC-zek. Megfigyelhet egyébként, hogy vannak ilyen társkereső oldalak is az interneten. Ezeknél nem nagyon volt időm körülnézegetni, de hogy ilyenkor nyilván valamelyest megúrik a társkeresőknek a száma, mert ilyenkor az embernek azért a szobában magányosan hullik ki, ahol jobb esetben eszébe jut, hogy nincs senkie. És csak egy számítógépe. Csak egy számítógépe, és ez milyen jó. De én azt gondolom, hogy ilyenkor egyik pszichológus sem mondhatja azt karácsonykor, hogy nem egy hasznos dolog öngyilkos jelölteknek inkább a számítógép elé ülni, és akár virtuális kapcsolatokat is tartani. Én tavaly hallottam egy ilyen történetet, hogy két fiatalember szenteste nem volt társa, és egymáshoz mentek át, és nagyon jól érezték magukat. Nagyon meghitt volt ez az egész közösség, a kettőjük közössége. Utána nagyon jó viszonyt tartottak fönt, tehát hogy utána is nagyon jó barátok maradtak, de az aznap este az mind a kettőjüknek egy nagyon meghatározó élmény volt, tehát hogyha valaki tényleg magányos és depresszióra hajlamos, akkor én azt gondolom, hogy az IRC vagy bármilyen chat forma az egy nagyon hasznos dolog lehet, akár a tengerparton sütkérező ausztrál munkatársakkal való. Esetleg találtál olyan IRC csatornát is, ami kifejezetten karácsonyi? Tehát ahol mondjuk meg lehet beszélni a beigli sütés módjait, vagy akár a népszokásokról beszélgetni. Akik ismerik az IRC-t, azért tudják, hogy rá lehet keresni ilyenekre, hogy milyen csatornák vannak, de inkább, ahogy Varga Gáborral beszélgetünk, inkább a karácsonyi topikok, tehát a csatorna megjelölés identifikációnak a száma nő meg, tehát az ilyen jellegű topikok, ilyen karácsonyi, télapos, jézuskás dolgok. De egyébként az IRC-ről azért azt is tudni kell, hogy Árpi, te magad is létrehoznahatsz, ha az IRC-n egy kettős keret karácsony, vagy egy kettős keret bájkli, akár szilvás, tiós, mákos csatornát is, és akkor aki oda szeretne venni, az oda megy. Persze úgyis egyedül maradsz utána. Tönök mákja lenne. Ezzel az emlegetett honlapon, ahol a Szegedi Egyetemi Könyvtárában felsoroltak egy csomó mindent, találkoztam egy ilyen nemzetközi karácsonyi recepteket felsoroló oldal, hát nagyon élveztem, imádok enni, imádom a főzőcskézést, ez tényleg nagyon érdekes. Ha legalábbis nézni a főzést. Hát már próbálgattam is egyébként. Igen? Ki tudja, hogy mi lesz majd belőle. Gyere, előhúzgóz egy beiglit a szép egyébként, valóban. Egyébként számomra még az volt a megdöbbentő a magyar honlapokkal kapcsolatban, már elnézést, hogy csupa rosszat mondok, hogy néhány kivételtől eltekintve nagyon régen voltak ezek frissítve, ilyen 97. január, meg 98. karácsony, hát szóval tényleg látszik, alig, nem nagy üzlet. Karácsonynak nincsen nagy aktualitás, ez minden évben visszatér, és mindig ugyanolyan friss. A beigli az mindig ugyanolyan friss. Jó? Én egy új trendet figyeltem meg, és most egy kicsit csavarjunk ezen a témán. Ugye a képeslap küldés, amikor én megírom a kis kezemmel, az attól personális, személyes jellegű, hogy a saját kézírásom van rajta, ez az interneten elveszik. Mert gépelni, hát az mindenki nagyon hasonlóan gépel, és sajnos a személyes jelleg azzal is elveszik, hogy elmegyek a képeslap küldőre, és ott kiválasztok az ott felsorolt 50 képeslap közül egyet, amit könnyen lehet, hogyha az én 40 barátom is ugyanezt választja, akkor én is ugyanezt kapom meg 20-szor. Ez nagyon jó, és nagyon örülök neki, és boldog vagyok, ha nekem képeslapot küldenek, de mi az új trend? Amit igazít. Igazit is, meg internetest is, hiszen gondolnak rám, és ez egy öröm. De mi az új trend? Az az új divat a világon mindenfelé, és ezzel én is szembe találkoztam, hogy azok az emberek, akiknek van saját honlapjuk, elkészítik a saját internetes karácsonyi üdvözlő lapjukat, saját kis grafikával, vagy zenével, vagy tehát saját kezük munkájával, ezt fölteszik a honlapjukra, úgyhogy kedves barátom, ezúton szeretnék neked boldog karácsonyt kívánni, stb. Stb. És ennek csak az ugrópontját, a linkjét küldik el egy levélben. Uh-huh. És ebben a pillanatban ez már is egy sokkal személyesebb dologgá válik, hiszen én a saját kezeimmel készítettem el a grafikát, lehet, hogy én nem vagyok egy Picasso vagy egy ilyen net művész, minden esetre én a saját kis lelkemet és szívemet tettem ebbe bele, és így el tudom küldeni nekik, hiszen az még nem megoldható, hogy más egyéb módszerrel, mondjuk e-mailben küldjem el, mert egy ilyen grafika az akár fél megabájtos is lehet, és akkor kicsit eldugulnának az e-mailes csatornák. Meg talán nem is a fél meg a hátrány, hanem az, hogy ezzel azért sokat kell dolgozni, hogyha te saját kezűleg rajzolod meg, szemben azokkal az automatikus szolgáltatásokkal, ahol ott vannak készen a képek, és csak ki kell választani. A személytelen, hát de ez ennél a módszernél egyébként még az is egy profitáló tényező, hogy így legalább, amikor valaki ezt a módszert követi, a saját honlapjának a számlálója mindig ugrik egyet. Hát erről már ne is beszéljünk. Nem itt teszem, nehéz lenne egyébként manuálisan szintén átállítani. Egyébként a karácsonyi képeslapokhoz, hogy az ember, hogyha figyeli, akkor évről évre egyre hangulatosabbak és poénosabbak ezek a képeslapok. Ma például láttam egyet, amin szarvasok és mikulások táncolnak a Jingle Bells és a Merry Christmas című zenékre, és így V alakot formálnak a két mutatójukból, és ezt a szemük előtt húzzák jobbra-balra, mint a Ponyvaregény című filmben láthattuk volt. Most már 20 éve használunk sétáló magnókat, bizonyos helyeken Walkmannek, máshol meg csak egyszerűen sétáló magnónak mondjuk, és nemrégen néhány éve megjelentek a sétáló CD játszók, amelyeknek mind a kettő félnek egy azon jellemzője van, hogy kicsit nehézkes, mert ugye elrakjuk a belső zsebünkbe, és azért az jó húzza a kabátunkat lefelé, és egy kicsit rázkódásra is érzékenyek ezek a berendezések. Most viszont ugye az internet korszakban már beköszöntött a MP3 időszaka, egy nagy divat lett belőle, és ezekből is készültek hordozható berendezések. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője, nálatok egy kis teszt is megjelent az újságban. Igen, tehát az MP3 az egy internetes formátumként terjedt el. Ugye erről azt kell tudni, hogy ez egy teljesen digitális forma, amely tömörítési eljárással egészen picire 3-4 megabájtos összezsúfol egy 3-4 perces, majd hogy nem CD minőségű zenét. Aztán ez az internetes technológia kinőtt arra, hogy ez egy olyan pici méretű fájl, illetve egy teljes CD elfér egy körülbelül 60 megabájtos memória lemezkén, hogy miért ne csináljunk ebből Walkman-t? És egy pillanat alatt elterjedt ez. Legelőször a Diamond hozott ki egy Rio nevű lejátszót, de most már szinte minden nagyobb szórakoztató elektronikai cég kirukkolt különböző MP3 lejátszóival. Ezekről alapvetően azt kell tudni, hogy rendkívül parányiak, tehát egészen talán a minidiskre lehetne hasonlítani, minidiskhez lehetne hasonlítani, ami egy hasonló rendszer végül is, de ott a adattároló mindenképpen egy lemez, egy másfajta formátum, mint itt. Tehát valamit be kell dugni az eszközbe, hogy szóljon, itt viszont át kell tölteni a gépről. Igen, ugye? A gépből át kell tölteni. Vannak olyan eszközök, amelyekkel lehet kódolni és fölvenni erre az eszközre is a számokat, de a legtöbb esetben a párhuzamos porton keresztül szoktuk föltölteni a zenéket. Ez egyúttal a kényelmetlensége is az MP3 lejátszóknak, hiszen amíg a Walkmannél egyszerűen fogtuk a kazettánkat és beletettük, itt azért már rögtön kell egy számítógép hozzá, le kell tölteni az internetről, és mindenképpen macerás. Nem tudom odaadni az én általam letöltött MP3-at csak egyszerűen, csak ha van valamilyen vezetékem és eszközöm hozzá. Ezekhez mind adnak egy ilyen vezetéket és eszközt. Szerintem ez egyáltalán nem kényelmes. Főleg azoknak jó ez most még persze, akik számítógéppel rendelkeznek. Tehát könnyedén át tudják játszani ezeket a zenéket. De ne felejtsük el, hogy MP3 számokat csinálni saját kedvenc CD-inkből, akár kazettáinkból is, ez egyáltalán nem ördöngösség már. A PC World CD-n is minden hónapban adunk valami olyan kis pici utility-t, amivel egészen könnyedén át lehet programot, ezeket. Mondjuk ezt a szót is, segédprogramot. Igen, Bódi Zoli, magyarul beszélünk. Tehát ezek a segédprogramok egészen könnyedén átalakítják a CD minőségű zenét egy ilyen aprócska 3-4 megabájtos fájlá. Ezt fölírhatjuk magunknak CD-re, de akár egy Winchesteren is tárolhatjuk, sok-sok megabájtnyi hely elfér azért egy Winchesteren. És amikor éppen reggel, amilyen hangulatban vagyunk, 2-3 perc alatt áttöltjük ezeket a zenéket az MP3 lejátszóra, zsebünkbe vágjuk, és megyünk és szórakozunk. Amíg Bognár Ákos PC tippjét hallgattuk, addig fényderült egy-két dologra itt az ezredvégi csomagból. Bódi Zoltán itt szorgalmasan számogatja az abakuszon a hátralevő napokat. Lengyel Roland nyalogatja a szőlőcukrot. Szorobán? Szorobán. Mi a különbség? Azt nem tudom, de szorobán oda van írva. Kisebb. Oda van írva. Kisebb, mint az abakuszna. Csak egy, kötelem négy. Roli a vírus előtt tabletták zacskóból a szőlőcukrot nyalogatja szorgalmasan. Igen, azt írja, hogy a tablettát akkor alkalmazzuk, ha a vírus már teljesen lefagyasztotta a gépünket, vagy ha már megsérült saját szürke állományunk is. És időközben fény derült arra is, hogy amit én kavicsoknak néztem, azok voltak éppen magvak, és hogy ezek mire valók? Hát ezek kicsiráznak, mint ahogy a könyvöcskünk impresszuma mutatja, készült az egész csomag csirázó magvak festékanyagok kreatív és innovatív ötletek felhasználásával. A csirázó magvak pedig arra valók, hogy amikor már minden gépnek meghalt, akkor menjünk vissza a természethez és próbáljuk az egész földet újraindítani. Nem kontrollált deal, hanem csirázó magvak. Viszont akkor most a start gombot nyomjuk meg, és következik a Dragonféle hírsziporka. Sok jó hír után egy nem annyira jó hír, csak hogy essünk túl rajta minél hamarabb, január közepétől lesznek új telefontarifáink. Mindenki hatalmas örömére. Ez azt jelenti, hogy a tervezetek szerint az előfizetési díj növekedni fog 20-30-40, attól függ, hogy mit szavaznak meg százalékkal. De a forgalmi díjak a hír szerint jelentős 10-15%-os csökkenését tartalmaz ez a csomag. Magyarán az előfizetésünk drágább lesz, de amikor nyomulunk az interneten, elvileg ennek alapján olcsóbb lesz. Reménykedjünk, hogy ez így legyen. Amerikaiak már viszont rájöttek arra, hogy hogyan csináljanak csalással pénzt az interneten, ha már annyit kell fizetnie mindenféle telefondiakra. De el is kapták őket, épp ezért bíróság elé állították azt a két cybercsalót, akik 370 000 dollárt kerestek azzal, hogy internetes fórumokon hamis üzleti információkat terjesztettek. A két csaló 13 centes árfolyamon vett részvényeket, egy internetes cég részvényeit, majd elterjesztették nyilvános internetállomásokról, hogy ezt a céget egy nagyobb cég fel fogja vásárolni, amelynek következtében a cég részvényei 13 centről 15 dollárig föltornászódtak, hogy szép szót is mondjak, szegény Bódi Zoli. De jó, hogy vannak olyan helyek, ahol ezt még büntetik, ugyebár. Szemeit itt csillognak ettől, és hát ezen keresték ezt a 370 000 dolcsit, de most jól elkapták őket. A két csalóra jut eszembe, hogy itt a múlt héten volt egy hír, hogy Kínában szintén két csalót fogtak el, és az egyik őket halálra is ítélték egy hasonló. És a testvérét csak azért életfogytiglanra, mert együttműködött a hatóságokkal. Bejelentették a Windows 2000-et, és lehet, hogy a Microsoft illetékeseit is majd jól megbüntetik, mert a Microsoft részvényei iszonyúan fölugrottak ettől a hírtől. Ha már csalásról tartunk, akkor a Fehérháznak a szóvivője például megkérte a hacker, az amerikai hackereket, hogy lehetőleg karácsony este és szilveszter este ne nagyon látogassák a Fehérház számítógép szervereinek a központját, mert azt tudjuk nem szeretni. Hát biztos nem is fogják ezek után. Szóval minden esetre, hogy szubjektív maradjak a hírsziporkában, a Windows 2000-es hírt csak azért nem mondtam el, mert mindösszesen egy rossz hírt akartam a ma este folyamán elmondani. Na, de haladjunk tovább. Amerikai média fúzió, tehát ha már itt áramról van szó, egy olyan új eljárást próbáltak ki egy laboratóriumi körülmények között, amelynek segítségével a elektromos kábelen, tehát a konnektoron keresztül lehetne internetezni 2,5 gigabyte per másodperces adatátviteli sebességgel, ami körülbelül 1000-szer gyorsabb, mint a jelenlegi sebesség. A cég egyenlőre csak labor körülmények között tesztelte ezt az új adatátviteli mechanizmust. A közeli jövőben egy oklahomai erőműben kezdik el ennek az éles tesztelését. Hát reménykedjünk, ez Magyarországra hamar be fog törni. Áram van, minden van. De tudjátok, mi az érdekes, hogy én két éve olvastam erről, hogy megcsinálták ezt a technológiát. Igen, a hír is azt mondja, hogy a Nortel Networks próbálkozott, de nem sikerült nekik, viszont az újonnan feltűnt kutatók azt állítják, hogy ők teljesen más nézőpontból közelítették meg a problémát, így nekik sikerülni fog. És utolsó hírünk, hogy milyen őrült emberek vannak, és hogy a dátumváltásról mi is tudjuk, hogy mennyire jó dolog. Egy 26 éves dallasi rendszergazda, Mitch Maddox, aki .com guy-ra vagy .com krapekre változtatta a nevét, egy teljes évig az internetről és az internettel fog együtt élni. Január 1-én beköltözik egy üres dallasi házba a jól feltöltött hitelkártyájával egy szál alsónadrágban, és ettől a pillanattól kezdve ki sem teszi a lábát ebből az épületből egészen 2001. január 1-ig, és minden szükségletét az internet segítségével fogja beszerezni. Ismeritek ezt a viccet, nem? Hogy mi a jobb a Pizza Hutnál, vagy nem? a sörhasnál a Pizza Hut, szerintem ennek a filmnek is egy idő után. Eddig tartott ma a modern időt, az év utolsó számítógépes rádióműsora december 30-án lesz. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondozza. net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ver CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatóak. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallással.